tej sonacie Scarlatiego było echo. No to teraz będzie echo z listu pani Joanny. Jedno zdanie, przypomnę. I ono jest bardzo ważne. I zaczęłam żyć prawdziwie. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję paniom Wiolecie Myszkowskiej i Irenie Dan. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Program trzeci. muzycznych pejzaży, wydanie 737. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. It's fun. Trochę nietypowy ten początek numer jeden w wydaniu, w którym przedstawiać będę dziesiątkę ulubionych albumów, waszych ulubionych albumów 2014 roku. No może nietypowy, ale uzasadniony, a ponieważ bardzo mocno utożsamiam się ze słowami tej pieśni zespołu Camel i rzeczywiście długie pożegnania bardzo mnie zasmucają, to też teraz będzie bardzo krótko. Dziś jest nasze ostatnie spotkanie w Trójce, spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży. Spotkanie, przypominam, 737. Zwróćcie uwagę, ono ma dwie szczęśliwe cyfry po bokach i trójkę w środku. A jak mawia mój idol i mentor Piotr Kaczkowski, nie ma przypadków. Pierwsza siódemka symbolizuje ten szczęśliwy dzień, 18 kwietnia 1998 roku, kiedy to po raz pierwszy właśnie dzięki Piotrowi Noc Muzycznych Pejzaży, wtedy jeszcze przez chwilę pod nazwą Muzyka Fantazją malowana, pojawiła się i tu cyfra druga, w trójce. Zawsze, zawsze za to Piotrowi Kaczkowskiemu będę bardzo, bardzo wdzięczny. A po trójce w 737 jest znów siódemka. I mam nadzieję, że znów szczęśliwa, bo przecież się nie rozstajemy i będzie mnie można, w zasadzie już można, usłyszeć w innym miejscu, w programie o podobnej nazwie, programie, który też rozpoczyna się od dźwięków selwy zespołu Camel. To była dla mnie olbrzymia i trudna do opisania radość. To był dla mnie zaszczyt spotykać się z wami w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziękuję, że byliście przy głośnikach lub ze słuchawkami na uszach, że żywo reagowaliście na to, co prezentowałem. To było dla mnie zawsze największą nagrodą. Nagrodą nie do przecenienia. A teraz mogę tak jak Fish w Market Square Heroes zapytać was: Are you following me? Mam nadzieję, że tak. To takie moje słowo na pożegnanie dzisiaj, a teraz już zasadnicza część programu. Dziś waszych 10 ulubionych albumów 2014 roku. Rozpoczynamy od miejsca 10, na którym ten album. Thank you. Na miejscu 10 Robert Plant's Lullaby and the Sizzler's Roar. Nie będzie to już zaskoczenie, ale to dla mnie kolejne zaskoczenie. Przyznaję się bez bicia, że ani Led Zeppelin, ani tym bardziej Robert Plant nie byli nigdy moimi faworytami. Aż tu słyszę jeden utwór, potem drugi. Któż to? Plant. Bardzo ciekawe, bardzo klimatyczne, bardzo zróżnicowane utwory. Dobrze, że tacy twórcy ciągle do nas mówią. Ja się cieszę, że mogę usłyszeć takie utwory jak na tej płycie, oby jak najdłużej. Mirek tak napisał. Plant pokazuje, że nie musi na emeryturze krzyczeć i wić się po scenie w rytm utworów swojego dawnego zespołu. Nagrywa płyty, które z rockiem nie mają zbyt wiele wspólnego i odnajduje się w tej stylistyce fantastycznie. Znalazł na stare lata swoją drogę i trafił chyba idealnie. To słowa Kuby. Płyta ani rockowa, ani progresywna. Trochę world music, a jednak wyjątkowa i urzekająca. Plant pokazał, że nieokreślony styl muzyczny jest ważny, ale czucie muzyki, nastrój, rytm. Maciek napisał te słowa i jeszcze Krzysiek. Z Robertem Plantem jest trochę jak z Pink Floyd. Czekam na każdą jego płytę i kupuję ją w ciemno. Lullaby and the Sizzler's Roar to jedna z częściej słuchanych przeze mnie płyt tego roku. Jak to ostatnio bywa u Planta, mamy tu miszmasz kulturowy i muzyczny. Trochę jest Orientu, trochę Afryki, jest blues, folk, nawet trip-hop. Całość świetnie ze sobą współgra, a taka różnorodność stylowa wychodzi płycie i słuchaczowi tylko na plus. Na miejscu 10 Robert Plant, a na miejscu 9 ten album. Don't wanna breathe. don't stay awake no more. So you're closing down and disappear. Na miejscu dziewiątym Björn Ries z grupy Airbag i znów płyta z kołysankami w tytule. Lullaby and the... No właśnie, już miałem tytuł Roberta Planta powtórzyć. Lullabies in a Car Crash. Pierwszy solowy album Björna Riesa. No i oczywiście kilka waszych opowieści o tej płycie. Mimo że pisze, jest napisane na tej płycie Björn Ries, nie oszukujmy się, mamy do czynienia z czwartym Airbagiem, który swoim klimatem, smutkiem i pięknem jest tylko tuż, tuż za All Rights Removed. Panowie, a przede wszystkim gitarzysta, się tym razem naprawdę postarali. Album jest bardzo równy, wypełniony bardzo dobrymi pomysłami i mający w zanadrzu perełkę Out of Reach. Od początku do końca po prostu piękny kawał rockowego grania. Mimo że konkurencja spora, u mnie zwycięzca. Tak napisał Krzysiek, a Mariusz dodaje. Niewiarygodnie subtelna, zaskakująca, płynąca po falach uczuć. Ach, mnie te fale zatopiły w ciągłym słuchaniu. I jeszcze Włodek, który mnie zachwyca swoimi przemyśleniami od lat. Każdej nocy docieram do tej nieodgadnionej granicy, a poza nią cisza i chłód i gwiazdy, które pędzą w ogromnej przestrzeni, w wietrze owiewającym moje dłonie i oczy, zmęczone całą wiecznością. Wówczas nikt inny tego nie widzi. Ja dostrzegam ten blask milczących planet, tę entropię pradawnego wszechświata i porównuję odległe kształty w prześwitach i drgające prześwity kształtów. Mamo, ja przemieniam się w pył i opadam deszczem. Kiedy pochmurny dzień staje u bram świata, mamo, ja już dawno umarłem i nie pamiętam słów i nie pamiętam oddechu nieba, lecz jedynie twój dotyk. Kiedy tak pięknie tuliłaś mnie do serca, gdy przed ostatnim snem tak czule gładziłaś po głowie. To Włodek. A propos albumu Bjørna Risa. Bjørn Ris, Lullabies in a Car Crash na miejscu 9. A na miejscu 8... Na miejscu ósmym Pendragon i Men Who Climb Mountains. W dobie pojawiających się co chwila wielkich płyt, w natłoku oczekiwań słuchaczy i fajerwerków nowych albumów legendarnych gwiazd, ta płyta po prostu nie da się odstawić po tygodniu na półkę. Zapada w pamięć głęboko, nie daje spokoju, nie pozwala zasnąć. Przyczepia się, ale nie natrętnie, tylko namiętnie, z każdym przesłuchaniem ukazując coś nowego, jakiś kolejny wymiar. Płyta bardzo nieradiowa, nie nadająca się do windy ani smażenia kotletów. Płyta genialna, wciągająca, uzależniająca. Płyta narkotyk. W tym przypadku Odwyku nie polecam. To Tomek. Fantastyczne połączenie i wyważenie gitar, elektroniki i wokalu. Świetne i przyjemne dla ucha melodie, bardzo dobre teksty. Kawał porządnego rocka w dobrym wykonaniu. To Darek. Wielu malkontentów narzeka, że wtórne, zachowawcze, a dla mnie to 100% Pendragonu w pigułce, dojrzałego, pełnego pasji i grającego wyjątkowo pięknie. Najlepsza płyta zespołu od lat, bez zbędnych eksperymentów. To słowa Maćka. I jeszcze inny Maciek. Wygląda na to, że po eksperymentach, niekoniecznie udanym wkupowaniu się we współczesność, że przypomnę rapowanie, jakieś heavy metale, Pendragon wraca do źródeł. Oczywiście poszukiwać nowych dróg trzeba, ale nie wolno zapominać o wartościach, dzięki którym panowie wdrapali się na progrokowy szczyt. Głos Nicka Barretta, długie, piękne popisy gitarowe, klawiszowe pejzaże, przestrzeń, bajkowa aura. Jeśli do tego dojdą urokliwe melodie, to ja zawsze będę wiernym ich słuchaczem. Bez względu na mody, trendy i inne sztuczne naciski, chciałbym, aby Pendragon zawsze był sobą, wehikułem przenoszącym w lepszy, mądrzejszy, zaczarowany świat. I tak jest na tej płycie, pewnie nie najlepszej w dyskografii, ale bardzo stylowej i po prostu dobrej. Na miejscu ósmym Pendragon i Men Who Climb Mountains. Zanim miejsce siódme, to ja może przedstawię, jakie płyty zajęły miejsca od 41 do 50, czyli pierwszą pięćdziesiątkę przedstawię. Znaczy, nie pierwszą pięćdziesiątkę, nie. Piątą dziesiątkę. O właśnie, to chciałem powiedzieć. Na miejscu 50 The Brew Control. Na 49 Rival Sons Great Western Valkyrie. 48 Royal Blood, ten sam tytuł. 47 Swans to be Kind. 46 Yes, Heaven and Earth. 45 Fish Emade, Tworzywo Mamut. 44 Colosseum, Time on Our Side. 43 Walfat, An Unsung Here, Salt Rains and Hymn. 42 The Black Keys, Turn Blue. I 41 Haken, Restoration. To jest piąta dziesiątka naszego zestawienia. Oczywiście już wkrótce przedstawię te wyższe. A na razie gdzie jesteśmy? Na razie jesteśmy przy miejscu siódmym. Na miejscu siódmym ten album. Slash silence to the bone. Send my message out to Rome. Matter anymore. Anymore, anymore, anymore, anymore, anymore, anymore, anymore, anymore. And now you're really starting to mess up my heart. Pretending you're gone. We'll be right back. Na miejscu siódmym wszyscy bez problemu rozpoznali Archive i płyta Axiom. Album, na który bardzo czekałam. Do tego niesamowity film dołączony do tego wydawnictwa, który naprawdę potrafi odwrócić wszelkie myślenie na różne tematy. Niełatwy do obejrzenia dla osób o i wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. Jedyny zarzut może to tylko to, że ten album trwa trochę za krótko i zapętla się jako całość, a należy go słuchać tylko i wyłącznie właśnie w całości. To napisała Natalia, a teraz Tomek. To jak muzyka z filmu, snuje się, rozkręca, wciąga. To taka płyta, do której z przyjemnością się wraca i ma w sobie cudowną lekkość, którą można poczuć w sobie. To Tomek, a jeszcze Krzysiek. Minęło dużo czasu od października 2009 roku. Wtedy ukazała się czwarta część Controlling Crowds, ostatni charakterystyczny album zespołu. Po zerwaniu z tradycjami, powrót do korzeni w tym roku. Z małym jednak genialnym pomysłem. Już na okładce mamy zapowiedź tego jednego instrumentu, który przeszyje cały album. Dzwon, który powoduje, że płyta dostaje siły i który faktycznie przeraża. Szkoda tylko, że ten krótki soundtrack i film mają też łyżkę dziegciu. Pseudo-elektroniczny baptyzm i bezpłciowy transmission data terminated. Reszta jednak na czele z początkiem tytułowego Axiom jest po prostu archiwem, czyli bardzo, bardzo dobra. Jeszcze Mirek. Znowu powrót Archive, jaki polubiłem jakiś czas temu, kiedy świat ujrzał, a właściwie usłyszał ich największy utwór. Płyty poprzednie nie były złe, być może nawet zespołowi zrobiło to dobrze, jednak ja się cieszę, że powrócił do klimatów, które pokochałem. Wspaniałe dźwięki, które chłonę w całości, które nabudowują we mnie kolejne piętra takiego dziwnego, rozdygotanego spokoju, patetycznego smutku, które lubię najbardziej. Na szczęście nie wiem, skąd się biorą te emocje, jak się to robi. Nie wiem, dlaczego raz drga, a innym razem nie. I bardzo się z tego cieszę, że nie wiem. Jakbym się dowiedział, to już nie byłoby tak fajnie. To Mirek, że przypomnę. A to było miejsce siódme, to była grupa Archive. No i jesteśmy już przy miejscu szóstym, na którym ten album. Watched it come together. I rode the train. Miejsce szóste, Gazpacho i płyta Demon. Ten album mnie po prostu opętał. Muzyka, jaką skomponowali Norwegowie, to czysta magia, genialny koncept, wirtuozerskie wykonanie, bogactwo dźwięków i pomysłów. To wszystko sprawia, że nie umiem się od niej oderwać. Tak napisał Damian. Jak zwykle koncept album i znów rzecz o postaciach z ciemnej strony mocy. W zasadzie u Gazpacho po staremu. Klimat typowy, tempo raczej niespieszne, utwory rozbudowane, pełne urzekających melodii i przestrzeni. To wszystko znamy i, jak zawsze, dość monotonny, leniwy wokal pana od śpiewu. Nadal to do mnie trafia, nadal nie nudzi. Tym bardziej, że ta dość senna atmosfera urozmaicana jest pomysłowymi przeszkadzajkami. A to piękne partie skrzypiec. Akordeon na ludowo lub mandolina zagra, do tego chóry albo pani śpiewająca ze starej trzeszczącej płyty, jak na 45 minut muzyki urozmańcej w sam raz. Maciek to napisał. Krzysiek dodaje: bardzo lubię takie koncept albumy, bardzo przemyślane, gdzie znaczenie ma nawet kolejność utworów na płycie. Na Demonie mamy tylko 4 utwory, a każdy kolejny jest kontynuacją poprzedniego. Rozbudowane frazy, bogactwo instrumentów sprawiają, że słucha się tego z niekłamaną przyjemnością. To Krzysiek i jeszcze Aśka. Zimna hiszpańska zupa potrafi zdziałać cuda i w euforii, i w depresji. A czyni to poprzez zdecydowaną poprawę oceny rzeczywistości, która nas otacza. Ta płyta wywołuje we mnie jakieś nieokreślone uczucie głębokiej tęsknoty za czymś równie nienazwanym. Partie skrzypiec w moim ulubionym utworze I've Been Walking Part 2 są jak skrzydła aniołów, a przeplatające się z nimi dźwięki klawiszy są jak ich stopy stąpające po obłokach. Serce i duszę tych bajecznych kompozycji utożsamiam z cejonymi za delikatną urodę i uwodzicielski zapach kwiatami jaśminu, które tu na ziemi są anielskim oddechem. Kiedy ukazała się płyta, one jeszcze nie kwitły, chociaż była już wiosna. I ta płyta ją zapowiadała. Ten wybuch kolorów, zapachów, który miał nastąpić wkrótce. Utwory mają szlachetny, a zarazem ekscytujący charakter. Ta muzyka jest po prostu wielka i wspaniała. Nie naśladuje, ale przenika do głębi. To Aśka, przypominam. Na 6. miejscu Gazpacho i Dimon. A oto miejsce 5.